Glömmer aldrig hur det var när vi var unga. Vi rullade omkring i stan med öppen bil. Frihet var vår melodi, himmelen så klar och blå. Livet var en gåta vi lärde och sökte förstå. Det var rock and roll och kärlek, kärlek. Alla våra hjärtan ibland. Ännu kan jag drömma mig tillbaka. Det var rock and roll och kärlek, kärlek. Hela världen låg i vår hand. Kommer du ihåg? Vi träffade varandra på torget varje fredag. Vi åkte i en Chevrolet till Folkets park. Människor vi älskade färdades mot nya mål. Elvis sjung på radion och blev vår stora idol. Det var rock and roll och kärlek, kärlek. Alla våra hjärtan brann. Ännu kan jag drömma mig tillbaka. Det var rock and roll och kärlek, kärlek. Hela världen låg i vår hand. Kommer du ihåg? Kärlek, kärlek. Alla våra hjärtan brand. Än kan jag drömma mig tillbaka. Det var rock and roll och kärlek.